الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور حضرت سليمان عليه السلام شان ذکر کوي اور سرا اور سرا داغي عبادت او بندگی محتاجی الله ته چې بارز کې الله ته محتاج دي انبیاء ولا الله شان ورکړې او هر یو له جدا جدا سلیمان علیہ السلام آ خصوصی او امتیازی نعمتنا په دنیا کې هغه دا و چې الله والا ډیر سیزونه مسخر کړي وو چې په هغه کې ذکر د جناتو ډیر په امتیاز سره دی دیده کی لفظ دو جن راوڑو ومن الجن من یعملو بین یدی بیزن ربی اصور سواد کی شیاطین ذکر کری ومن الشیاطین من یغوسون لہو ويعملون عملا دون ذلك دلته د جنات نوم اقا مرادی مسلمانان نه بلکې په جنات کې چې کوم شیاطینو کافرانو هغه یې ول مسخر کړیو هغه باندې سخ سخ کارونه کول دا هغه له سزا و او کارونه بیانې په دې ځای کې چې دې جناتو شیاطینو سليمان عليه السلام سره سکارونه کول نو دا هغه وخت او سليمان عليه السلام د ضرورت او دا هغه د ډېر لوی بادشاہه مناسب کارونه بیانې یعملون له ما یشاء کارونه کوي دا جنات سليمان عليه السلام د پاره هغه چې دا خوخی مستقبلی ذکر کړی دی دا د هغه زمانی حال بیانې نو داسې بیانې چې الله وی بس لکه وسو غنې دا خبره دومره یقیني ده لکه اوس دا وګڼې چې سليمان عليه السلام شته دی او پیریان لګیا دي عملون له لګیا دي کارونه کوي مصروف دي ما یشاو چې هغه سو غواړي نو کارونه کوي ولنه انبیاء و کارون اکثر اغی چداغی تعلق دا دین سرائی د عبادت سره ای الله رب العزت د احکام سره ای دا کارونه ای نور اغنی چې خالص د دنیا کارونه ای چې د آخرت په کیسه نه ای مم محاریبا جمعاتونه جوړول محراب معنا جمعات مساجد ځکه محراب نوم د هغه ځای دی د هغه مکان دی چې په هغې کې حرب کیږي جنگ کیږي هغې ته محراب وایي جنگ د چا سره د شیطان سره دا په ټولو کې لوی جهاد دی چې بعضې خلق ته جهاد اکبر وایي که نه نو هغې مکان ته وایي هغې ځای ته وایي چې هغې کې خالص د الله عبادت کیږي مخلوق پکې راجمعي ځانونه فارغ کړي د دنیا د کار نه او ډیر په شوق سره او ډیر په محبت سره د الله په عبادت کې مصروفي نو غزه ته محراب وایي د په جناتو باندې جوړ کړیو ناشنا زینه وو د خپل زمانی مکانات مې یادوي بلاکونه سو کوئی د شیشو نه جوړ کړیو سو کوئی د تانبې نه جوړ کړیو تانبه هډې راوکه تاسو مضبوط مکانات په ناشنا رنگ او په ناشنا طرز یې جوړ کړیو چې دغه څنګه پوی دو ماهرو نوی چې سلیمان علیہ السلام دا یو قانونو چې بعضی وختونو کې به هغه ټول خپل انسانان چې دا غي څومره لخکرې وي فوجونو یا د بادشاه نور عملوا او دا غسې د جناتوم چې کوم پکې مسلمانانو اغیه پدی باندی مجبور اکلیو چه پدی وقتونو که با تاسو نور کارو ننکوین تاسو پدی جماعتونو که پدی محاریبو که اللہ عبادت کوئے و بندگی کوئے کار قسم وا کدو منز شکلو کدو ذکر شکلیو نو اغا جمعتنا و محاریب بڑکو پا یو وقت کے طول ما مصروفو اللہ پا عبادت کے دمرا بردست انتظام ہے نو بہتر مانا دا محاریب مانا مساجد سکت ناسی بنگلی و قصور اخلی لیکن اصل معنی دا ذکر دا لفظ دا سوئے دے پا غزے کے استعمالی کی چہ غزے دا دین دا خدمت تپا رہی یو دا محراب دے چہ وہ جماعتنو کی وس اسے غار جوڑ کڑی نوی دا محراب دے دا محراب نہ دے دا خو شکر دی چې دې تاسو څوک ثواب نه وي دو تاسو عبادت نه وي کړي دا بیا بدعتو ځکه کم کار چې د نبی علیہ السلام په وخت کې نو د صحابه په وخت کې نو تابعینو په وخت کې نو کوم چې د دین زمانه و او ارستو پیدا شنه بدعت ته په دې شرط باندې چې خلق دین غني خلق ثواب غني محراب نو داږي په وخت کې دا ډېر رستو جوړ شوی دی خو صرف په دینیت جوړ شوی دی چې د جمعات یو نخا ده چې خلق و جمعات څنګه پیژني چې شاته خېټه راوتی کوبړه راوتی نوې جدا جمعات ته اول لذیذ پاره چې مسله دا ده چې امام به بالکل په مینز کې ولاړی چې یو طرف ته نه شلته نه نو بل طرف ته به هم شلته نه وي بالکل مینز کې دا کار ګرانو چارو خلکو نشماره کولی شو او نی پیته ګرځولی شو نو منخه وکړه چې بس دا د امام ولاړی دا مینز دی دا صرف دې لپاره جوړ شوی دی کچا پکې سنور سنیت وکړه چې دا موږ دې لپاره جوړو چې ثواب مو شي ډېره خرچه پې کوو لکونه پې لګوو نو ګناه وکړو دې کې څه ثواب دی دا خو صرف نخا ده لکه مناره جوړه نو هغې کې ثواب دی دروازه جوړه نو هغې کې ثواب دی د دې محراب دغه حقیقت دی بعضې علماو په دې باندې کتاب لیکلې سیوطي او دې ته بدعت ویلې دي لیکن د شیوخو دا قولو چې سیوطي لویه بلا ده په علم کې شک نشته ده هر معنی پر رجول ده هر فن کی کتاب او تصنیف او شته ده کنه حضور را چه وچه علام ده نگوری کارسی راجه مکلو نوست دیتا آقا بیدت ویلی ده و حال داده چه بیدت په اصطلاح ده شریعت کی آقا عمل تاوی چه آقا تاو پا دین کی داخل کی او پا شرط ده تدین سرا چه دینی اے گنی سوابی اے گنی او هغه په خیر القرون کې نه ناغه تبدت ویل شي نو دې ته څوک دین وای دې ته څوک ثواب وای دا مقاصد نه دي وسایل دي او وسایل کار څومره نوی نوی راشي ناغه تبدت نشي ویلې الو سپیکر دې کنه دا بدعت دي ځکه دا مقاصد نه دي دا صرف دې لپاره راغلي چې دا आवाज لري بوزي دې د څوک ثواب خو نه وي هغه هم په دې ششو باندې کې لګیا ده روح المعنی وی داسې ځکه هغه په ځای په ځای داسې کلام کوي عملونه کوي کارونه کوي سلیمان علیہ السلام لا هغه چې دا خوخی مم محاریبان جمعاتونه جوړې د عبادت ځایونه جوړې ډېر مضبوط کولی چې څومره فراخي به وا پیلرې میلرې په کې هم نه وي کلاو ځای به او خلقو به کې بندګي کوله د الله په خاصو وختونو کې وتماثیلا او جوړول به نقشی او تصویران معلومیږي چې هغه زمانه کې تصویر حرام نو مفسرین یو قول دار دی امت کې حرام شو او ډیر په تاکید سره حرام شو ډیر حدیث داغه په حق کې راغلي دي امت کی چا داغی پا جواز باندی قول ندے کڑے او کچا کڑی نو داغ پا ایمان کی وشکی دا امت پا اجماع دا پا دے باندی چا تصویر حرام دے نو کمرات ته تماثيل نه دغه شي نو جواب پیدای چې دا د امتونو د شریعتونو فرق ده. دغه په شریعتونو کې تصویر جایزو او دی امت کې حرام شو. نو کمرات ته نه د زوی روح لکه انسان شو جن شو حیوانات شو د دې تماثيل ته مراد شي. نو دې کې مطلب سو فائدہ سو وی چې یو فائدہ دا و چې د دې غټو غټو جانورو صورتونه جوړ کړیو لکه زماري شو حاتیان شو داسدون شو بس تابوی جوڑ دا پریشابان دی زمارے دا صرف دا دید پاری چو سلیمان علیہ السلام پل دب دبخو و خلقو تا چسو که حرکتو نکی دا خپل افاظت تا پارا دا خپل بادشاہ دا استقلال دا پارا او که نوری جوڑ کری یا دا ملائکو یا دا نیکو خلقو دا انبیاءو ناغا دا دید پارا چی خلق اگوری اغیتا نا عبادت تا بے شوق پیدا شی چو گورا دی سنگ پریشا باند خدای تا اولار دی منگ بوم دا سی ادری گوا تا. و بہتر جواب دا دی چی تماثیل اے ذکر کرده دی او دین آغا تصویران نیم رات چیغا دا بندیان ہوئی دا زویل ارواح ہوئی چی انسانان دیا جناتیا ملائک دی دے خونے ذکر کرے نو دا غبو چی دا ونو شکلونا دا غرونو شکلونا دا نن چی دے پزے بانے دا سخیستا سین رے خلق لگولی کنا دا غو اصل کے اخو په ایس امت کې حرام ندی چې د ونو شکلونه جوړ کې د باغونو شکلونه جوړ کې د روډونو شکلونه جوړ کې داسې قیمتي عمارات او کاغذ عبادت ځای نه لکه خلکو چې بیت الله جوړ کړی او داګه غټول مناره وغیرہ راغستی دا شی او کاغا اسی تو دنیای کمال او ترقید پارا اسبابی لکه من کلو کی جسوس و چتا بنگلی دی کنا مخلق داغی تصویران راخ لی کنا او لگئیے داغی که غصه گناہ نشتا. او باز دوئی چی داو پیریانو جوڑول د تانبی نه وې جوړول او د دغه زندسرو شکلونه وې جوړول په کاغذ باندې نه باقاعده وې شکل جوړ کړ تانبی. او سليمان عليه السلام سوال وکړ چې الله تبارک روح واچې چې روح به پکې واچې د نبی او خلقو کسی پنا کولی کنا چک دالی و دا زمر و دا حاتی را پسیش بازوی دا بندیانو بیم جوڑون اب آغی که بی روح واچا و ناغا وادو ستلی که دن دکا دا تانبی بندن ستلی کی کنا اخو وحادو که ندی جوڑو نه ندی چنی کمزورش یکار نشی کولی دا اقوال دی مفسرینو دا قرآن نداس نمالیمی خدا غیدہ سوی بازو بکیویلی چی او خواسو اکترشوی دا اسپندیار داوی دا تانبی سڑے ہو سلیمان علیہ السلام پا دعا سر بکی روح چولشی ہو نو پا انسانانو کشمار شوی کنا. نو تماثیل دا معنی دا سناشنا نقشی قسم قسم د ګلونو او د ونو وجفانن کل جواب او کاسیب جوړولی د خوراک د پاره پشان د حوضونو سلک خلق خنو کن سلیمان علیہ السلام علمانو لخ کریوی دیر پا کسرت سرا ناغی تداولی کاسی کل پورا کی دیشوی سلیمان علیہ السلام یردیل خدا سی او دو لو یا کاسا پا کاردنو زر تناو پی ناستو پیو کاسا باندی خانکونا اگی تا جفان وی جفن کار سمر لوی په قران زکه جواب مثال ذکر کړي کل جواب جابیه حوستوي سمر لوی دا د غیر خوراک یو کاسه وا یو مجمع وا چې زرتنه په چا پیر ناستو وقدور الراسیات او دی ګنو په ځای باندې پراته د خوځیدونو لکه غرونو تراسیات وی کنه والقا فی الارض رواسی ان تمید بكم نا دی ګونه تمره درانو چاګه زینه نه خوځید خو بس په ځای پراته وسو کوئی چغان غری وسره تنی جوړ کړیو اب اور سره ودا وسه باقی که بیده دی لخ کرو ده پارا تو عام تیاراو کنا دیر لوی لنگرو کنا ننمی ایسا دیکھ دی لیکن گوری چه اللہوی پیغا سک کسم و سنگ شکلیو دسنے جوڑ کلیو چپا یو وقت باندیو پاقی که سمرا تو عام رات کنا دا کارونو ټول پیریانو کړیو نو هغه بندیان نشو کولې هغه ول الله مسخر کړیو چې سليمان عليه السلام دومره کار دی چې هغه بندیان سر ته نشي رسولې نو پیریانو ول مسخر کړو چې بدی باندې پويږي قوت خو پکی کنا سليمان عليه السلام اعلان وکړنا چې مال بده بلقیس دا تخسوک راوڑی نوال خوبا کی پیرے پاسے دلیو کنا عفریتو سلیمان علیہ السلام تیوی چیزو بے راوڑم کنا بلچہ تساجت تے انا آتی کبھی ہی قبل ان تقو امیم مقامک یولسو بجول بے راوڑم ناسی خنوی خوبا زان باندے اعتمادو کنا قوت والا اللہ دیر ورکڑی گئے رضا کارونو چی جنات و کول سلیمان علیہ السلام لہ دا ټول نعمتونو دا اللہ پاغبان دی و دنیا کی دم رلوی نعمتونا نو صلی اللہ حکم کئی چی دا نعمت شکریہ واجبی کنا پارچا باندی نو امر و تکیو پا دی کی مسئلہ دا جو ګور سليمان عليه السلام کار سمرلوي بادشاهو پیغمبرو د ټولي دنیا بادشاهو پیرياني مسخرو لیکن د الله محتاج دي الله تعجزي کوي د الله شکر ادا کوي څنګه چې مخکې داوود عليه السلام ته وي چې نعمتونه ذکر کړل ذکر کړن نور پسې وي چې اعملو وعملوا صالحا عمل کوي غره چې مؤمنان کنا نو کدا غي د دنیا ډیر کارونه ني خو د عمل زیو پکی کوي ارسم را کارونه ځان لکې زيون جوړي خو د عبادت زیو پکی خامخای اجي دغه ني نو مسلمان ني د مسلمان په کاتا کې وخامخه د مانزو د عبادت د الله د ذکر د الله د شکر زې خامخای اجه دا تاسو وګورئ کنه چار سر ډیری بلډینګونه ډیر مالونه ډیر خوراکونه ډیر خو د مانځنوم پکې نه ای د عبادت نوم پکې نه ای دا مسلمان نه کړه دا تنم فسرین معلومه کړی دا چې دا سلیمان علیہ السلام لا چې کوم پیریانو کار کاونه دا خو مسلمانان نو دغه سورې سوات کې ویلیو مینه شیاطین مسلمانان نو غره کافرانو ښا اکارونه په کول جمعتونه په جوړول منګلی په جوړول حوزونه په جوړول کاسي ارسو نمونگتا تینا مسئلہ آسان شوا کتا کور جوڑے کتا جماعت جوڑے کتا عرص جوڑے او مصری مسلمان نہ پیدا کی گی نو کافر رہو لکن دیکھ سو گناہ خونشتا دے چیدے پلا منز کی گیا پلا وٹکا ٹکا کی مصری بل گیا ینو تب اسوئے چی داولی ویدا خوگورو سلیمان علیہ السلام کارو نکول و منزو نه نکول پیریانو بانده ټول کارو نکول او اخو شیطانانو اغیس کول نو دا سا گناه نده خوا چطا یو کافر مصری هندو راولی سک راولی او اخو ماهره نوزه کخپل کار پکاوا مزدوری ولا ورکوا خوراک ولا ورکوا دی کسا گناه خونشتا سلیمان علیہ السلام خوب مسلمان کار نو کرده ټولیه په دی باندې کول د دینه حکار غستل غواړي د دې خاصه اخرت نشته کنه خو جدا کار تیر په دنیا کې واغسته شي کنه اعملوا آل داوود شکرا عمل کوي ای خاندان د داوود علی السلام عمل کوي د شکر نو پتاو لگی دا چې شکر یواز دیتا نوی چی تا پا جبا بانده ہوئی چی الحمدللہ سبحان اللہ نا ایملو یا ویلی نو عمل خود لا سخکوم وی عمل خود مالهم وی دا ټول په شکر کې داخل دی کنخا ذکر شکر مورد دیر دی جبام دا بدنم دے ظلوم دے پدی دریوارو سر انسان دا اللہ شکر ادا کول چیم پا بدن سر منزو روکو سجدہ و قیام پزل سر دا اللہ لوئی و دا اللہ عظمت او پا اللہ باندے اعتماد او یقین او پا جب باندے ذکر دا دریوالت دی تا شکر ویلی شی مواردی اڈیر دی لیکن دورا چی نعمت بغوالی خامخا حمد اسے ادا کی گیا دا نعمت تاجت نی او شکر چی نا بخامخا نعمت والی چونکہ دا مقام دا نعمتنو که داود علیہ السلام باندې هم نو نعمتونو که سلیمان علیہ السلام باندې هم نو نعمتونو نو زکو ته شکر امر کوي کنه چې عملو آل داود شکر د دې شکریا دا کوي کنه نو زکو یې چې هغه د دې لپاره د محاریب جوړ کړیو چې باغې کې به ټول را جمع کول په یو وخت کې او چې دغه وخت بنو نو یې خامخا د داود علیه السلام په خاندان کې به هر وخت یو سړی په عبادت کې مصروف و داسې وخت بنو چې دغه په خاندان کې به څوک په مانځه نه ولاړ څوک به په ذکر کې نه و مصروف د چا به روژه نه وه دا د هغې اعمالو که نه ښه نو دغه یې هم کول او دا یې هم کول د مسلمان دا شان دی مسلمان چری دا سے نشی ویلے چرا ماں بائیں تو دنیا کارو نا ڈیر دیو دیکھ منزو دا سے نکی گی ہوئی مجھ سے مسلمانی خواہ گئے کولش تو دنیا کار با ام کئی اگئی کہ بولا خدا خیر و برکت اچھی او دا دین کار با ام کئی نو دنیا به هم خیستای نو آخرت به هم خیستای. دا د انبیاء او شان لیکل چې حدیث کرا غلی احب الصيام الى الله صيام داوود الله تدير محبوب روجا داوود عليه السلام و يصوم يوما ويفطر يوما یو ورځ روجا بل ورځ کوجا چې په دې کې څومره فایده دي یوازې د دین نه د دنیا د بدن او د صحت. وقلیل من عبادی الشکور او اللہوی لگ دی کنا دیر لگ دی کنا زما بندیانو کے شکر استن کی دے اغا وقت کیوی لوخا چو اس بس حالی چا خود پیغمبرانو زمانو سلیمان علیہ السلام بادشاہی و تو آیا چو پیغمبر بادشاہی مجھے دو ملک و سحالی او پا آغا وقت کہ اللہ وی چنہ دو ما شکر دستن کے دیر لگ دی قلیل من عبادی الشکو. حضرت عمر پا وقت کہ او سالی سوال کہو نداد و آیا کولا چا اللہم اجعلنی من القلیل اللہم اجعلنی من القلیل. حضرت عمر سے برتوی دا سنگا دعا ضرورا نوخ دعاګانې ورې دلی د پیغمبر نه ودام خو پکې نه دی ورې دلی دا څنګه دعا کوي قلیل ستوي نو ته دا آیات وي چې وقلیل من عبادی الشکور الله وی قلیل اغذی چې دا اغزما شکر گزار بندیان دي. حضرت عمر وی چې کل احد اعلم من عمر هر سالی دا عمر نخو پوئیگی دا خو یو عمر دا جی پس نپوئیگی دمرا عجزی دمرا لوی انسان عجزی دا لوی خلقو سر خوان کئی دا حضرت عمر گونت انسان چوی ارسو پوئیگی خوز نپوئیگا ما دیر سادے ما دیر بولے ما نو نو خود دا سی بوائی کنا دا عجزی خوز علاما و نخائی کنا نو چې دیو بنده په خلی په عمر کې داس رانشي چې زه په هیڅ نه پوهیږم ازه هر چا نه کمزورې ما دا ټول خلق زمانه خدي لا مسلمانی چې په خپل صفاتونو نه مړیږي. شان یې ذکر شو کارونه یې ذکر شو چې څومره والا کول نو صلی الله علیه و عزت وی چې د موت نه نخلاصيږي که سليمان علیه السلام دې پیغمبر دی او د ټولي دنیا بادشاہ دی او ډیر ناشنا ځایو ندی و سره او د شیشو محلو ندی خو لیکن د مرګ نه نه بچ کیږي مرګ پر راضی. او سليمان علیہ السلام ویلو چې الله زما مرګ داسې کې چې هغه کوم د خلکو لپاره یو لوی دعوت او پاغی که ام خلقو تا دا دینی او باب معلوم شی داست دم آمر ناغداو چوی دا جنات چی دی کنا دا ظالمان پخپل هم وی چه منگ پغیب پویگو او خلق هم وی چه پیریان پغیب پویگی نو یا اللہ دا خو پا دنیا که دیر لوی شرک دین نو دا شرک او دا بوتو زما په دې موت سره مات کې زما دا مرګ داسې کې چې دا عقیده خلکو روکه شي دی خو په نصیحت نه دی په تقریر نه دی په درس نه دی په دې خو نه پويږي خو الله تعالی زما په دې موت کې داسې یو معجزانه شکل اوخه چې دې پوي شي چې جنت په غیب نه پويږي. نو کله چې وی وخت راغی ملک الموت راغی سليمان عليه السلام ته وی چې بس وخت ختم دی هغه ور ما خو بیت المقدس جوړو نیمګړې دی لانو سزان له دنیا کار خو مې نه کو خو د دین کار دی خدای کور دی جوړو مې نو ای بس کار سی اغا با کیگی دا چه تنوی نوم جوڑی دا چه تی نوم بجوڑی گی خو نیتا خو نرستو کیگی بس دا سی اکڑو چه دی ششو یوزای جوڑ کو لامخ کی جوڑ کرو اپا آگی که بناستو پاگی زمانه که لکڑیر عبادت داو چه پی یوزای ناستی ذکر که فکر که منزونه که او ټوډه دل راضی اګه روزه دی نو پېښمنه دل راضی نو هغه داستان له شیشو یو محل جوړ کړو چې باغی کې او پمیاشت او پافتو ناشته نو بس باغی شیشو په محل کې ولاړو همسه زنې تاړم کړیو ازرائیل علیہ السلام راغی روح ته نویستو وی ته چارسه کوي ما تخپل ډیوټي ستاسو مطلب چې ګنې شیشو کې زنه شم راتله نه دا دی يهودو یو شیطانی ده هغه وی زکه ځان شیشو کې باندې کو چې د خپل کل موت نه ځان بچ کو خو استا په شان ته هغه ځان نه بچ کو هغه ځان دې لپاره چې دا کار پوره شي او ما الله نه سوال کړل ما تا غدا سویلی چې شیشو په محل کې ودرېګا او زن تامسا علم کا نو جستا کوم مطلب دی هغه بوشي بس نو ساته نوته دی او غولار دی دغه سي اپیران لګیدای دي پیران په کارونو کې مصروف دی لګیا دي سخ سخ کارونه شپې دروازه او ګوري قدر یمنا ولي سلګ روب خنو کنه پیریانو دام نشو ویلی چه سلیمان علیہ السلام اولار دے دیکور تا نزی یا سا دوڑے والا نرازی چه والا نرازی سا پیشمانے ام نکی نا نا غیب برنشو کتے ہو تم را روب والا اللہ ورکڑے ہو کنے دے اسلام دیر لوے روب دے کوئی اسلام کم دے نو بس اولار دے یو کالو شو ساتے نا خطل دے پدې کال کې ولا روح واپس را نغې چې دا کوم ځای کې چې روح واپس راځي اگر اغلی دین دا غي دا مطلب دی د حدیث په معنا نه پويږي او چې حدیث په معنا نه پويږي نو ټول یا تونه پری خوده وی حدیث کې راغلی نو حدیث دی ته وی چاہو پا دا آیاتونو خلافی چاہ آیاتونو ہر دے کیوئی چی بیان نوا پس کی گی انہو ملیم لا یرجعون بیان نوا پس کی گی اللہ رب العزتوئی چو یمسک اللتی قضا علیہ الموت کم روح چی اللہ غستی دمرک پو اخکین و آغازان سر ساتی دی سر بسکے کنہ دا قرآن سے راغل دے او حدیث دې د کړې هم نه دینو ای بهار کې ښه تر دې خلق حال دین روح نو راځي او په کال کې خو واپس را نه دی یو دیمه دا چې سليمان عليه السلام ولار دې بدن یې روغ موړته کخپی دې هم او تر سره پورې روغ دې ځکه دا حدیث ته چې د انبیا او بدن زما کنه خوري کنه کغه پکې پروتې کده پاسه پروتې نارسی روغ ولیکن چې کوم عام سه اړم کړی و نو خو لړګیو کنه نو یې نرالو هغه خړه خړه بچې لاندې زه اخلاص شو نو سليمان عليه السلام را پرې وته نو زګه روازو بیا پیریان په خپل حال پوه شو چې عجیب کار وشو دا وګورو طبيع حساب کتاب کو چې دامسا دی وینو خړلې په دې څومره وخت تیر شوی دی دا غینه حساب کتاب کو چې یو کال ملای پیریان هم ځان پورې وخاندلو چیرې مونږ دې خلکو ته د اړو پښو جوړ کړی و چې مونږ په غیب پوئګو او زمونگا غلا پیازا شوا بس نغیزان پوری و خاندل او خلقو تاو معلوم شوا چی پیریان پا غیبو نپوئی فلما قضينا عليه الموت الله وی کله چې ما فیصله وکړه په د باندې د مرګ مرګ خاص مقرر دی لیکل شوی دی د هر چا لیکن الله راضی چې الله فیصله وکړي چې فیصله نه کړی خو ناراضی کنه کله چې مون فیصله وکړه په د باندې د مرګ او روحم تن واغستو ما دلهم على موته خبر نکو دی پیریانو لرا پا مرگ دد باندی هیچا چاہتا علم هیچا تا علم نو یو اللہ خبرو ملک الموت تا پتاوا چو روح میں تناغست ترے اسی کوکا اولارا دا روح خواسل شیدگاو کنخا چیغا ملک الموت وولو لاش دے لاش کی خسنشتا اگورا پتاو لگی دے چی اس سوک دا موت نن بچ کی گیم اگر کم بی علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن یې روغی روح پکې نه یې چې اورېدلو کې او لیدلو کې او خبرېو کې او تاسو کول شي دا روح غواړي دا ولی سلیمان علیہ السلام پرې وته دا امسا ډیره مضبوطه و کنه دا خپې ډیره مضبوطه وي امسا سي وګوره خپې اشته دی پرې وته پتا ولګی دا چې دا غخ په دتلو ندی پاغخ په بمزل کوي چې روح پکې وي چې روح پکې نه نو غخ په باندې سړې نشی راتلې نو خلق چې چغي وي چې یا بابا رحمت شي او په نیکه را رسیم الکه په کومه پورا شي پاغخ په خو نشی راتلې ځکه دا غي نسا ختلې کنه اګه تا ول نور جوړ کړنو چې ترخ ته واچي کنه باقی خطا تا هم زن بدخکاری او سوال که چی اللہ ما دقا وقتا ما پریده چی دو دو اخ پو پزه بانده پسلو رو پو گرزه با یا خودت دستو مرا قمقل خلق ده بابا تا آواز که اول خواه بابا او گورا کنه چی اغا سنگ ده ده سلیمان علیه السلام نزیاد ته چی اغا پا امسارا تینگو چی امسای او خوالا نو پریود سرد دوار اخ پونا استا بابا ورات لیشنو میرا خدا مشرکان دی کنا چا کل راتن دی پا وخت نو پکلی کی زمرا سوچ او فکر نہ کئ کلا چ مون فیصله وکړه په د باندې د مرګ نو خبر نکړو خلق لرا په موت ته باندې الا دابت الارض مگر اغه وینو د زمکه اغه کیرلی وینه معقولی چې ارشی تا ګور نو څه شي ته نه پات کی دلته حکم دی او په ملک کې خوجه کور جوړ کې دروازې جوړ کړو یو دوه کال پس به بیا نه وی کې ځکه غي سندلی کنه دا څه شي دی وینه هم څاو خړه نو وینه خبر کړل نه وینه نو خبر کړی خو غي ولا سبب وګرځیدا اغی امساو خوڑاو چی امسا پریوتان سلیمان علیہ السلام پریوت نو خلقو تپتاو لگیدا تا اکلو من ساعتا وی خوڑا امسا داغو فلما خرم کلا چی پریوتو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو دو معنی دی معلوم شو پیریانو تا خپل ځان وته معلوم شو لازمی معنا ده دا څه وته معلوم شو لکه ننور په شانتی سو الله کانو یعلمون الغیب کچره دا پیریان په غیب پوی دی ما لبسو فی العذاب المهین ذیبا وحنو تیر کړي په سختو سختو کارونو کې خو عذابونو کنه کدی په دې چې سليمان عليه السلام نور څوک چې دې راټینګ کړي و په محبت اخته ده په علم نو وته کنه ګوره کني دا په خوه داږي چې یو کال دی په سختو کارونو کې مبتلای دویم تبینت الجن معلوم شو پیریان خلقتان الله كانوا يعلمون الغيب بالفرض کچر دی په غیب پوی دین لکه چې خلق وایي او دی بوم وی ما لبسو فی العذاب المحین دی بادرنگ نو تیر کلے پدا سی سختو کارونو کی اخو عذابو نو کنخوا نو سلیمان علیہ السلام پا موت کی سمر پیدی شوی یو خو بیت المقدس پورا شو پا کال کی بس جی سنگا کال تیرے دنو عمارت پورا شو دوی مداد چی عقیدہ کارا شوا چی غیب دان صرف اللہ دے او بغیر دا اللہ نا پا غیب سوک نپوئی گی او درې په کې دا هم و چې سليمان عليه السلام مرد یو کال اپیران لګیا دي په ځان بل ځان جوړ کړی دی نو دا سليمان عليه السلام مسخرو کدا دا الله مسخرو کدا سليمان عليه السلام مسخر دی نو خو مرد دی نو د مړ خو اختیار نه کنا پتا ہو لگی دا چی دا اللہ تابی کلی دا آغا پا کسی اختیار نو کلی دا آغا دا مرگ نپس بیا ولی لگی آدی دا دا اللہ تسخیر دے چی سخر نا ما ولی تابی کلی وخا خو لیکن وسم دا سی خلق شتے خوا پیریان لزی اگر بندیان لزی چی پیریان پی رازی چی مونگ تعلو وی گو رو تھا اگر پس پوئی گی دا خلقو پی دا آقی دا خودی پدی دوکشی چوی ویوی کنا چرال پی نویوی چتا باندې درې قسمه سحر شوی دی یو در باندې جادوګر مولا کړی دی او بل در باندې جادوګر خزی کړی دی او بل در باندې په خپل دي پیریانو کړي دک چې هغه وی چې مونږه په غزبخت کړي او مونږه نه پری دي مونږه په وګورو علي وی کنه نه د خدای بندا ته ځان پوګه کنه ته ځان څنګه پوګه ته د قران درس تکې نه درسونه به خبر شي دی په غیب نه پويږي خو بل چل دی دی دومره ډیر دی په یو ځای کې چې وی سلطنه انسانانی نو کروڑونو باندې پیریانی په کروڑونو غره په لکونو نه په کروڑونو باندې دومره ډیر دي ځکه خو دې وی کنه وي زمونږ بچو باندې خپې کې خو استاد دا بچي په لار کې نو خو جزاده چې ډیر دي کنه دی وګور اسمان ته دیو بل لپاس سلسله جوړکړه نو تو آیا سمره منزل دی نو د دې ته د لاندې سمازل له د دې یو بل سره یې لاسونه تړلې ده سه او تر لاندې پور رسیدلې نو چې تل تاسو خبرو کې نازل تر اوره سي موبایل سي نو خلک په دوکا کې چولې دی وګوري علي وي الکاږي ټول ملک اغستره په داو کې او قبضه یې پکړې ده اغی چې څومره یو بل نه خبريږي دومره مونږ او تاسو نه خبري وکړ هر شي را سره ښه ادا په دې وجه باندې چې توبه چې خپل دین بزرګونو باندې بزرګون دالي کوسې ته نه ډکې دي نو خود باغی خبري در سنه خدا د غیب حال خو نه دی کنه دا خو موجود یې ارزه کې چې څوک خبره کین دی وسره ناشتي چې خبرو کې نه جوړ سلسله شروع شي چې الکال تک هوا یا داسې نو په یو سات کې خبرو شي د کثرت توجینا نو خلق پدې دوکه کیږي دې په غو پويږي نه در دې خپل یو غټه منسوبه ده او بدغه عقیده ده چې هغه وخت کې وي چې موږ د غیبونو خبر یو وسو مخلوق ته وي دا ټول شیاطینو کار دي خلق گمراه کوي اخر دعوانا